çık yollarına. Anlat hislerini, anla kalmasın bir şey yarına. Çok sıradan, çokça söylenmiş cümleler var aklımda. Anlatamam bildiklerim, silinir hep karşında. Yanıma sokul nefesin alayım. Hadi bir konuş melodini duyayım. Gülümse gecemden karanlık kaçsın. Oh, tutuşup tutuşup yanayım. Bir dokun ömrüne dolayım. Güneş diyarların selamlaşsın. Yanıma sokul nefesin alayım. Hadi bir konuş melodini duyayım. Anlatamam bildiklerim, silinir hep karşında.